Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Allahümme fe'ale bime allemtena ve alemne bime yefa'na. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Şimdi en son geçen dersimizde, bir önceki derste cehaletle ilgili son noktaya koyduk zaten. Yani hangi cehaletin İslam hukukunda mazeret olduğunu, hangi cehalet alimlerin yanında sahibini, özür sahibi yaptığını geçen derste anlattık. Ve sonuç olarak neye varmıştık? Sonuç olarak vardığımız nokta, bir insan eğer ilim okumaya imkan bulmuşsa, öğrenmeye imkanı varsa, sormamışsa, gitmemişse, gelmemişse bu cehaletle mazur olmaz demiştik. Öyle değil mi? Niye demiştik? Kimdir cehaletle mazur olan demiştik? Yeni Müslüman olan veya uzak beldede yaşayan İslam beldesinden veya Darülhak'ta Müslüman olup da kendisine öğretecek birini bulamayan insan özür sahibidir demiştik. Sebep? Çünkü bu saydığımız üç yerde de kendisine öğretecek veya kendinin öğrenecek neyi yoktur? Ortamı yoktur demiştik. Ama demiştik ki kayıt Darülhak değildir. Kayıt ilim öğrenebilme öğrenememedir. Yani Darülhak'ta ilim öğrenme imkanı varsa ve kişi öğrenmiyorsa kişi gene nedir? Kişi yine de bundan mesuldür demiştik. Şimdi ve bunları anlatırken de ne yapmıştık? Alimlerden birçok delil getirmiştik. Alimlerin arasından, alimlerin sözlerinden özellikle yanlış anlaşılan sözlere ne yapmıştık? Dikkat çekmiştik. Özellikle İbn-i Teymiye'nin tek taraflı sözleri alınınca sanki cehalet herkese özürmüş gibi olmadığını ne yapmıştık? Çift taraflı sözlerle anlatmaya çalışmıştık. Şimdi bugün de arkadaşlar inşallah anlatacağımız nokta bu cehalette son dersimiz Allah kısmet ederse. Yani anlatmak istediğimiz şey bazı hatalara dikkat çekmek. Yani bazı konuyu böyle bazı kaideler altında ne yapmak? Bazı kaideler altında toplamak. Birinci kaide arkadaşlar, yani daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Cehaletle insanın kafir olması ayrı bir şeydir. İnsanın yüz çevirerek kafir olması ayrı bir şeydir. Cehaleten insanın kafir olması ayrı bir şeydir. İnsanın yüz çevirmesi nedir? Bu birinci kaide. İnsanın yüz çevirmesi ayrı bir şeydir. Küfrü cehl ve küfrü ihrat. Yüz çevirme küfrü ve ihrat küfrü. Bir insan gerçekten yeni Müslüman olmuşsa veyahut da işte yaşadığı yerde ona öğretecek olan kimse yoksa, uzak yerde yaşıyorsa, bu insan cehaletinden dolayı küfür ameli işliyorsa ve yanında da imam varsa, bazı alimlerin yanında bu adam nedir? Bu adam cehaletle mazur. Çoğunluk cumhur ulemanın yanında bu adam nedir? Bu adam cehaletle mazurdur. Ama bir de arkadaşlar küfr-ı erat var. Yani bugün maalesef özellikle Türkiye'de Müslümanlar yüz çevirme küfrüyle, yani küfrü ihratla cehalet küfrünü birbirine ayırmadığından dolayı iyi düşünen Müslümanlarla bile konuştuğumuz zaman sana harici gözüyle bakıyorlar. Neden? Şimdi adam birini anlatıyor. Mesela diyor üniversitede arkadaşım diyor, üniversitede arkadaşım diyor böyle böyle yapıyor diyor, Allah affetsin diyor ama bilmiyor işte diyor. Sen ne diyorsun ki? Üniversitede ve bilmiyor. Üniversitede ve bilmiyor. Yani edebiyat öğrenmek için öyle değil mi? 4 senesini, 5 senesini feda ediyor. Ondan önce de 2 sene belki hazırlanıyor. Çoğu insan 3 sene, 4 sene dershanelerde sürünüyor bir bölüme tutturmak için. Oldu 7 sene. Çoğu öğrenci de zaten gider okulda okulla uğraşmaz. İşte gitarla uğraşır, işte kız nasıl tavlanır onunla uğraşır. 2 sene de okulda zaten ders arkadan bırakır. Yani 9 sene, 7 senelik bir o okula vaktini veren bir insan Allah'ın dinine gelince cehaletle mazur olacak ve sorduğun zaman da Allah'ın dininde kül, mangalda kül bırakmıyor. Yani din hakkında konuştuğun zaman da kimse mangalda kül bırakmıyor. Bu adam ne olacak? Bu adam cehaletle mazur olacak. Bunu yapmış olduğu nedir? Bunu yapmış olduğu küfrü ihrattır. Bunu yapmış olduğu küfrü ihrattır. Ve Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kafirlerin küfrünü kısımlara ayırmıştır. Kimisini inadından dolayı Müslüman olmayanlar, inadından dolayı Müslüman olmayanlar, kimisini cehaletinden dolayı Müslüman olmayanlar, Kimisini taklidinden dolayı, babalarını taklit ettiğinden dolayı kafir olanlar, Müslüman olmayanlar. Kimilerini de Allah'ın dini her yerde anlatılmasına rağmen yüz çevirip de Müslüman olmayanlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّا اُذِّرُوا مُعْرِضُونَ Kafir olanlar uyarıldıkları şeyden, yani Kur'an'dan ne yapmışlardır? Yüz çevirmişlerdir. Yine Allah ne diyordu? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Onlara ne oluyor da onlar ne yapmışlardır? Bir zikirden, yani Kur'an'dan böyle yüz çevirip kaçmışlardır. Ve neye benzetiyor? Allah eşeğin, affedersiniz, aslandan kaçtığı gibi niye Kur'an-ı Kerim'den kaçıyorlar diyor. Yüz çevirip ne yapıyorlar? Yüz çevirip gidiyorlar. Buna ne derler o zaman arkadaşlar? Buna kufru i'rat denir. O zaman bu babta, yani cehalet küfrüyle veyahut da başka küfürlerin birbirinden ayırmak lazım ki ne olsun? Küfürleri birbirinden ayırmak lazım ki insan hataya düşmesin. Ve maalesef olayı anlayamayan insanlar, yani demek birkaç tane böyle güzel düşünen alimden belki ya cehalet vardır gibi bir söz duymuşlardır. Sözden meramın ne olduğunu da anlamamışlardır. Öyle değil mi? Buna dayanarak da kendi fikirlerine muhalif olan fikirlere genelde harici fikirler diye ne yapıyorlar? Bakıyorlar. Maalesef bu bizim problemlerimizden bir problem. İkinci nokta arkadaşlar, yine dediğimiz gibi çok karıştırılan noktalardan bir tanesi. Tevil küfrüyle cehalet birbirine ne yapıyor? Cehalet birbirine karıştırılıyor. Tevil küfrü ne demek arkadaşlar? Tevil küfrüyle cehalet meselesinin birbiriyle ne yapılması? Birbiriyle karıştırılması. Mesela örnek verelim, anlaşılsın diye. Tevil küfrü arkadaşlar, kişinin herhangi bir ayet, hadis veya dinin aslından olan bir şeye dayanarak, yani şeriattan muteber olan bir şeye dayanarak küfür ameli işlemesi. Ama bu tevil ne olacak arkadaşlar? Bu tevil geçerli bir tevil olacak. Yani şeriatta kayda değer bir tevil olacak. Yani mesela şimdi adamın biri diyelim çıksa, dese ki işte Allah subhanahu teala diyor ki وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةِ Namaza yaklaşmayın, ben de namaz kılmıyorum. Bunun tevili ne değildir? Bunun tevili geçerli değildir. Öyle değil mi? Çünkü çok açık bir meselede, herkesin bildiği bir meselede bu şekilde muhalefet olmaz. Bunun tevili, tevil değildir. Şimdi adamın biri diyelim arkadaşlar ilk etapta mesela oy veriyor. Oy meselesi küfürdür. Fakat üstü kapalı bir küfürdür. Yani çok açık zahir bir mesele değil. O oy vermenin küfür olduğu küfürdür, şirktir. Fakat çok açık bir küfür değil. Adam diyor ki arkadaş diyor ben diyor Hazreti Yusuf da kafir olan meleğin yanında çalışmadı mı diyor. Şimdi diyor ben Hazreti Yusuf'un zamanında yaşasaydım, Hazreti Yusuf'u destekleseydim ben kafir mi olurdum diyor yani. Aynı şekilde diyor şimdi bunlar da diyor kafir olan bir meleğin yanında ne yapıyorlar? Kafir olan bir meleğin yanında çalışıyorlar diyor. Bak dikkat edersen sen adam devleti sistemi kafir olarak kabul ediyor zaten. Adam devleti sistemi, mesele burada zaten, ana nokta bu. Adam sistemi küfür sistemi olarak kabul ediyor. Menheçte adamın ayağı kayıyor. Yani menheç olarak adamın ayağı kayıyor. Peygamberin menhecinden yüz çeviriyor. Ben parlamentoya gireceğim diyor arkadaş. Veya parlamentoya girenlere oy vereceğim diyor. Ben yani diyor Ecevit gelip de işte bana bu kadar zarar vermektense diyor ben şeye oy vereyim diyor. Nedir onun adı? Ben diyor işte mesela Tayyip'e oy vereyim diyor. Tayyip gelsin başa diyor adam. Ekonomi düzelsin diyor en azından yani. Ekonomiyi düzeltiyor adam diyor. Yani adamın kastı ne? Adamın kastı onu başa getirip hüküm koysun diye değil. Adam şöyle düşünüyor diyor ki ben onu çağırsam da çağırmasam da biri gelecek zaten başa. Ya ben ona oy versem de vermesem de biri zaten başa gelecek. Yani ya işte Ecevit gelecek ya işte CHP gelecek. CHP'nin gelmesinden neyse diyor. Mesela bu dönem biliyorsunuz CHP ile AK Parti başa baş gidiyordu. CHP'nin gelmesindense diyor şey adam. Yani gelip her Müslümanlara her türlü zarar vermektense AK Parti gelsin. Faydası bile olmasa zararı olmaz diyor adam. Yani bize bari şey yapmaz. Gölge yapmaz diyor. Çoğu insanın düşüncesi biliyorsunuz bu. Ve dikkat ederseniz mantığa Adam sistemi, CHP'yi, şunu bunu ne yapıyor? Adam sistemi, CHP'yi, şunu bunu kafir görüyor. Yani ana noktalarda adam bakınca güzel düşünüyor. Menheçte sapıtmış adam. Sapıtınca da küfür ameline düşmüş. Çünkü oy, tamam bu adam meclise giriyor ama sadece faydalı işleri yapmıyor. Kanun çıkarmak zorunda kalıyor. Kafirleri dost tutmak zorunda kalıyor. İşte o şeye, Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı olduğuna dair yemin etmek zorunda kalıyor. Ve bu yeminini biraz bazı yerlerde açığa çıkarmak zorunda kalıyor. Ta ki sistem, devlet ona ne yapsın, inansın. Yani ver hasını, bayağı bir olay ne oluyor? Bayağı bir olay oluyor. Adam bunları ne yapıyor? Adam bunları idrak edemiyor. Çünkü yani o kadar idraki olsaydı menheşte böyle bir sapıklığa düşmezdi. Öyle değil mi? Şimdi bu adamın küfrü, işlemiş olduğu küfür ameli neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Tevilden dolayı kaynaklanıyor. Yani diyorum mesela ben Hazreti Yusuf'un zamanında yaşasaydım, ben Hazreti Yusuf'a destek verseydim, ben şimdi kafir mi olurdum? Diyor adam. Tabi bu mesele, Hazreti Yusuf'la istidlal meselesi zaten boş bir mesele. Yani bu meselenin aslı astarı yok, biliyorsunuz. Bunu anlattık hakimiyet dersinde. Şüphelere cevaplarda bu meseleyi anlattık. Yani böyle bir hiçbir yönden alakası yok yani anlatmış oldukları meselenin. Bu bir. İkinci nokta arkadaşlar, bu neye giriyor? Bu adamın tevil küfrüne giriyor. Yani adam Kur'an-ı Kerim'den bir olaya bakmış, olayı tam manasıyla anlamamış ama olay ona da işaret ediyor yani. Olay ona da ne yapıyor? Olay ona da işaret ediyor. Yani gerçekten mesela bundan çok çok zaman önce ben de duyduğum zaman yani ya Hazreti Yusuf demiş işte ben şeyle çalışım, beni işte şey kıl, قَالَجَ عَنِّي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ, beni işte yeryüzünün hazinelerinin başına kıl. Yani ben hiç bu inceliklerini anlamamıştım olayda. Ta sonradan insan görünce, okuyunca olayın içinde incelikleri anlıyor. Ayetlerin zahirine bakıldığı zaman gerçekten sanki şey olmuş. Hazreti Yusuf gitmiş işte Meliye demiş ki beni kullanıyor. Kafir Meliye demiş, beni de vezir yap kendi sisteminde. İnsan ne yapıyor? İnsan bu şekilde anlayabiliyor. Hele kalsın Arapçayı bilmeyip kıssanın tümünü okuyor. Yani o bir arada okuyup bir bağlantı kuramayan, mealden okuyan falan insan bunu anlayamayabiliyor yani. Böyle olunca bu adamın küfrü ne küfürdür arkadaşlar? Tevil küfürüdür. Öyle değil mi? Mesela diyelim böyle bir adam geliyor karşına. Diyorsun ki ya buna ne yapılması lazım? Hüccetin ikame edilmesi lazım diyorsun. Yani diyorsun bu adam hep işlemiş olduğu küfür açık küfürlerden değildir. Çok bariz olan küfürlerden değildir. Hem de diyorsun bu adam şeydir, yanında tevil var. Tabi bu oy meselesinin bariz mesele değildir. Fikri çok bariz küfür değildir. Bu benim görüşüm değil. Bu mesela Şeyh Maktisi'nin görüşü. Risale selası niye de biliyorsunuz diyor. Kas meselesi getiriyor. Yani hani diyor veyahut da şeyde bu la ilahe illallah diyenlerle ilgili bir risalesinde diyor ki mesela kadın çocuğunu işe koysunlar diye oy veriyor. Anladın mı? Yoksa şey için vermiyor. Gelsin teşhir yapsın, kanun koysun, helali haram koysun diye koymuyor diyor. Bu da diyor nedir mesela? Bu da diyor kast gerekir. Yani kişi kast ediyor mu? Hani gelsin hüküm koysun veya bu parti başa gelsin diye. Veyahut da şey mi yapıyor? İşte hani çocuğumu işe alsın işte gibisine. Yani gene yapmış olduğu amel küfürdür ama ne değildir? Açık küfür değildir. Kapalıdır. Hüccetin ikame edilmesine ihtiyaç vardır. Ve arkadaşlar şöyle bir olay var. Çünkü kasta bakılır denildiği zaman alimler kasta bakılır. Kast sadece kafi meselelerde olur. Yani kişi küfre girme kastına bakar. Küfrü kast etmiş midir? Diyorlar ya. Bu nedir? Yani bu gizli meselelerde olur. Apaçık meselede adam kabre secde ediyor. Kastına bak adam ne yapıyor diye. Diye bir şey ne yapılmaz? Böyle bir şey söylenmez. Veya işte adam bu benim en iyi dostumdur diyorsa bunda git kasta bak denilmez yani. Bu adam zaten ne? Bu adam kafir. Veya işte adam zaten akşama kadar papazlarla şunlarla bunlarla beraberse vahdeti vücutla konuşan bir insan. Bunların kastına bakılmaz. Bunlar nedirler? Bunlar kafirdirler. Şey değil orası. Anladınız mı demek istediğimi? Aynı şekilde Ebu Katade de El-Filistini o da aynısını söylüyor. Yani oy meselesi üstü kapanmış diyor. Yani hiçbir şekilde açık nasların işaret etmediği, öyle değil mi? Bir olay diyor. Böyle olunca da bu meseleler gizli. Hani zannetmeyin ki benden bu görüşler yani. Böyle olunca da işte ne oluyor arkadaşlar? Diyorsun ki mesela bu adam diyorsun bunun hüccetin ikame edilmesi lazım diyorsun. Sonra başka biri geliyor mesela diyorsun bu kafir, bunun hüccete ihtiyacı yok. Adam diyor ya şimdi bu haricilik olmadı mı? Neden? Çünkü o küfürlerin arasını birbirinden ayırmayı bilmiyor. Yani ya adamın yanında kural kaide diye bir olay yok. Kural kaide olmadığından dolayı da adamın yanında. Adam ne yapıyor? Adam zannediyor ki işte bunu cehaletle mazur kıldın. Bunu mazur kılmadın, bu şey oldu. Bu haricilik oldu diye. Daha önce anlattığımız gibi, gördüğünüz gibi çoğu ilim ehlinin yanında arkadaşlar ve koymuş olduğu kaidelerden anlaşılan nedir? İlimden mütemekkin olan olmuyor. Yani belki diğeri gelmiştir, dediğim gibi üniversite öğrencisidir. İşte adam diyor, benim üniversitedeki, yani başıma geldiğinden söylüyorum. Benim üniversitedeki arkadaşım Allah affetsin diyor, böyle yapıyor. İşte dedim ya, Allah affetsin deme, müşriklere Allah affetsin denilmez. Yani sen üniversitedeki arkadaşın eğer böyle bir şey yapıyorsa bu adam müşriktir. İlimden mütemekkindir. Ne yapmamıştır? İlim okumamıştır. Bu tür işlerle uğraşmıştır. Ama öbür taraftan ne vardır? Dediğim gibi tevil, fakat geçerli olan tevil. Yani mesela adam biri Allah namaza yaklaşmayın diyor, ben namaz kılmayacağım dedi mesela. Öyle mi? Bunun tevili ne değildir? Bunun tevili geçerli değildir. Böyle olunca da arkadaşlar tevil meselesiyle cehalet meselesini birbirine ayıramayan insanlar ne yapıyorlar? Cehalet meselesini birbirine ayıramayan insanlar bu defa zannediyorlar ki kim işte cehaleti kabul etmese ne oluyor? Cehaleti kabul etmese harici oluyor. Çünkü alimlerin tevil hakkında söylediği sözleri duymuşlar. Onların yanında küfür tek, cehalet özürdür. Cehalet özürdür. Hep bu mantıkla olaya yaklaştıklarından dolayı, öyle değil mi? Yani genel olarak böyle olunca bu defa maalesef bazı hatalara ister istemez bu şekilde ne yapıyorlar? Düşüyorlar. Aynı şekilde arkadaşlar dedik ki biz üçüncü nokta, biz de konuyu anlatırken mesela dedik cehalet bazı insanlar için özürdür. Uzak yerde yaşayan, işte yeni Müslüman olan, öyle değil mi? Ondan sonra kendisine öğretecek birini bulamayan, yani araştırıp bulamayan insanlar eğer yanlarında imanın bir kısmı varsa Allah'ın izniyle mağdur olurlar dedik inşallah. Öyle değil mi? Şimdi dikkat ederseniz getirmiş olduğumuz delillere bakarsanız ve genelde alimlerin söyledikleri de bunu gösteriyordu. Yani ilimden mütemekkin olan, ilimden mütemekkin olmayan, okuma imkanı olan olmayan. Şimdi bazıları arkadaşlar bu konuda alimlerin istidlal ettiği delilleri alıyorlar, umumileştiriyorlar. Tamam mı? Yani bu deliller ne? İstisnai haller. Bazı istisnai hallerde insanların cehaletten mazur olması. Bunları alıyorlar sanki cehalet asıldır. Yani cehaletin özür olması asıldır. Ama şey, ilim sahibi olmak da şeydir. İlim sahibi olmak da problemdir gibi. O gözle bu defa bakılıyor insanlara. Yani mesela bunlar kimler? Bunlar cehalet herkes için özürdür diyen insanlar. Cehalet herkes için özürdür. Küçükten büyükten 7'den 70'e cehalet her meselede ve herkes için özürdür diyen insanların neyi? Herkes için özürdür diyen insanları. Şimdi bu söze baktığımız zaman arkadaşlar yeryüzündeki cahiller alimlerden çok daha mutlu. Yani mesela ben alimim misal veya sen alimsin diyelim. Ben de cahilim. Tamam mı? Sen ne yaparsan yap, ne dünyada ne ahirette kimse sana bir şey yapmıyor. Ben hata yaptığımı dünyada ve ahirette de ben ceza görüyorum. Yani bu demektir ki o zaman cehaletin fazileti ilmin faziletinden daha büyüktür. Dünyada da ahirette de seni ne yapıyor? Dünyada da ahirette de seni kurtarıyor. Böyle bir şey zaten ne olamaz? Böyle bir şey olamaz. İki, selef ulemasının yanında cehalet konusunda bu kadar israf eden yoktu. Yani cehalet konusunda bu kadar aşırıya gidenler yoktu. Neden? Mesela kadınların işte olaylarını anlatan kitaplara veya işte menkıbelere baktığımız zaman kadınlar her önlerine gelen ben cahilim dediğinde cehaletlerini kabul etmiyorlardı. Öyle değil mi? Falankes cahildir dediklerinde cehaleti kabul etmiyorlardı. Meseleleri birbirinden ayırıyorlardı. Allah'a söveni kim cehaletini kabul etmiş yani? Peygamber'e küfreden, söven, hakaret edeni kim cehaletini, hangi kadı cehaletini kabul etmiş gibi mesela. Veya gidip kafirlerin ordusunda savaşıp gelip ben Müslümandım yakalandıktan sonra, esir alındıktan sonra ben Müslümandım diyenin kim cehaletini kabul etmiş mesela? Böyle şeyler yok. İstisnai meselelerde ne yapıyorlardı? İstisnai meselelerde cehaleti kabul ediyorlardı. O zaman istisna olan meseleler ne olmazlar? Umuma hiçbir zaman umuma şamil olmazlar. Yani istisna olan bir meseleyi alıp da onunla bütün geneli ne yapamazsın? Bütün geneli kurtaramazsın. Bunlardan biri zat-ı envat meselesi. İlk yanlış anlaşılan hadis zat-ı envat meselesi. Zat-ı envat meselesinde dikkat ediyorsanız cehaletin özür olduğu görünüyor. Öyle değil mi? Ama kimin için? Yeni Müslüman olan insanlar için. Neden dolayı? Çünkü yeni Müslümanlar ilim okumaya daha fırsat bulmamıştır. Daha öğrenmeye her şeyi bir kere de bilgisayar değil mi bu bütün dini yükleyesin? Yavaş yavaş öğreniyor. Öyle değil mi? Bu zat-ı envat meselesini alıp da adam ne diyor? Zat-ı envat meselesini alıp da adam diyor işte herkes için cehaleti özür kılıyor. Yani ilmin mekanında hatta belki üniversitede profesör olan adama adam bu hadisle cahildir diyor. Bu bir defa usulen kıyas hatası var burada yani. Üniversitede profesör olan bir adamla hadisin nasında "Hüdesâ-u ahdin bil kufr" diyor ve biz daha küfürden yeni çıkmıştık diyor yani. Diyen bir adamı getirip birbirine kıyas etmek, bu nedir aynı zamanda? Bu usul kaidelerine de aykırıdır. Ve nedir arkadaşlar? Bu birinci hadis. Yani yanlış anlaşılma noktasında zulüm edilen hadislerin ilk başında bu hadis geliyor. Zat-ı envat meselesi. Bu yeni Müslüman olan insanlar için nedir? Yeni velev geçerli kabul eden alimlerin yanında da yeni Müslüman olan insanlar için geçebilir. İkinci hadis arkadaşlar ne? Hazreti Muaz'ın secdesi. İşte Hazreti Ayşe'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a insanlar ne kadar gizlerlerse de Allah insanların kalbinden geçeni bilir mi? İnsanlar ne kadar gizlerlerse Allah insanın kalbinden geçeni bilir mi? Diyor. وَهْنَا يَكْتُمُ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ نَعَمْ diyor ondan sonra. Şimdi diyorlar ki Hazreti Ayşe böyle bir söz söyledi mesela. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmadı? Hazreti Ayşe böyle bir söz söyledi. Ona kafir demedi. Onu işte cehaletle mazur kıldı. Öyle değil mi? İşte onunla bir şey demedi ona. Çünkü Allah'ın işte insanların kalbinden geçeni bilmesi, her Müslümanın bilmesi gereken bir şey. Allah'ın ilim sıfatı yani. Hazreti Ayşe bunu bilmedi. Yani Allah insanların kalbinden geçeni bilir mi diye. Arkadaşlar bu hadis birçok yerde geçiyor. Müslim'de, Nesai'de, Abdurrazzak'ın Musannafında birçok yerde bu hadis var. Bu hadisin tabi bazı lafızlarında lafzen hadiste biraz ıttırap var. Yani farklı farklı gelmiş lafızlar. Allah şöyle olaydaki sorun. İnsanlar ne kadar gizlerlerse gizlesinler. Allah bilir mi? Evet. Şimdi buradaki evet Ayşe'nin sözü ise kendi nefsini tasdik ediyor. Bunun küfür müfür olan bir şey yok. Hani biz diyoruz ya doğru, insanlar ne kadar gizlese de Allah bilir değil mi? Evet. Yani soru lafında sonra kendi kendimizi tasdik ediyoruz. Öyle değil mi? Yani bu Hazreti Ayşe demek Allah'ın ilmini ikrar ediyordu. Ama diyelim Hazreti Ayşe bu soruyu soruyorsa ve Peygamber evet diyorsa o zaman ne olur? Peygamber evet diyorsa o zaman Hazreti Ayşe Allah'ın ilim sıfatında cahil bir manası çıkar. Öyle değil mi? Bu tam açık olmadığından dolayı yani hadiste hangisinin evet dediği. Fakat bazı rivayetlerde kâlet naam diyor. Kendi kendine evet dedi. Yani kendi nefsini ne yaptı? Kendi nefsini tasdik etti. Şimdi bunlar diyorlar ki bu hadis diyorlar gösteriyor ki Hazreti Ayşe cahildi. Ve peygamberin hanımı dahi cehaletle mazur olabiliyorsa diyorlar eğer peygamberin hanımı dahi cehaletle mazur olabiliyorsa herkes cehaletle mazur olur diyorlar. Herkes çünkü Ayşe diyorlar işte şimdiki düşün en büyük İslami üniversitede okuyordu yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı. O bile cehaletle mazur olmuş diyorlar. Şimdi arkadaşlar مَهَكَزَ تُرْعَ الْاِبِلِ yani bu şekilde deve güdülmez. Ne yapılır önce? Önce bir alimlerin bu konudaki görüşlerine bakılır. Hadis, muhadis olanlara, hadisçilerin bu hadise yapmış olduğu yorumlara bakılır. İmam Nevevi arkadaşlar biliyorsunuz Müslüm'ün en büyük şerh edenlerden biri, Şafii alimlerinden. Diyor ki nedir bunun aslı? قَالَتْ نَعَمْ Hazreti Ayşe kendi nefsini ne yapmıştır? Kendi nefsini tasdik etmiştir. Yani Hazreti Ayşe bilmemezliğinden değil. Hazreti Ayşe kendi nefsini ne yapmıştır? Kendi nefsini tasdik etmiştir. Aynısını Kadı İyaz da söylüyor arkadaşlar. Yani Kadı İyaz da biliyorsunuz Malikilerin büyük alimlerinden Şifa kitabının yazarı ve onda Müslüm'ün üzerine İmam Nevevi'nin neredeyse şerhinin çoğunda ona dayandığı insan. O da böyle diyor. Aynı zamanda isimlerini şimdi zikretmeyeceğim. Müslüm'ün bütün şerh edenler arkadaşlar Ne'em kelimesinin Hazreti Ayşe'nin sözü olduğunu söylüyorlar. Hatta bakın hatta Elbani dahi Muhtasar Müslim'e yapmış olduğu talikte bu Hazreti Ayşe'nin sözüdür diyor. Kendine bak. Hatta Elbani dahi bunun ne olduğunu söylüyor. Bunun Hazreti Ayşe'nin kendi nefsini tasdik etmiş olduğunu söylüyor. İkincisi arkadaşlar burada söylenilebilecek olan şey yani bu hadis yanlış anlaşıldığından dolayı biraz üstünde duralım. Hadisler birbirine çeliştiği zaman rivayetler birbirine çeliştiği zaman alimler ne yoluna gidiyorlardı? Tercih yoluna gidiyorlardı. Öyle değil mi? Mesela tercih yöntemlerinden biri nedir? Ulûl isnad bir de nuzulul isnad. Yani isnada âli olanın isnadın nazil olana tercih edilmesi. Âli isnad ne demekti arkadaşlar? Hadis ilminde. Ricali azaldıkça ona ne denilir? Âli isnad denir. Yüksek isnad denir. Çoğaldıkça nazil isnad denir. Anlaşıldı mı? Yani neden? Şimdi mesela diyelim şurada iki tane hadis var. Birbirinden muhalif. A hadisimiz, B Bir de B hadisimiz. A hadisini 3 tane ravi rivayet ediyor peygambere kadar. B hadisini 5 tane ravi rivayet ediyor. 5 kişinin hata yapma imkanı mı çoktur, ihtimali mi büyüktür? 3 kişinin hata yapma ihtimali mi büyüktür? 5 kişinin. Çünkü ben sana, sen ona, o ona, o ona lafız değişmesi çok muhtemeldir yani. Öyle değil mi? Ama 3 kişi oldu mu daha sağlamdır. Bundan dolayı Ali İsnat dediğimiz 3 kişiliği alimler her zaman şeye ne yapıyorlar? Nazil olan İsnat'ı tercih ediyorlar. Bu rivayetin Ali olan İsnat'larında hepsinde arkadaşlar nedir? Ali olan İsnat'larında söz Hazreti Ayşe'nin sözüdür. Nazil olan İsnat'larında ise belli değildir. Naam. Yani Resulullah mı demiştir, Ayşe mi demiştir? Belli değildir. O zaman Ali İsnat'ı buna ne yaparız? Tercih ederiz. İkinci yönü arkadaşlar, her zaman biliyorsunuz mesela kitaplarda görüyoruz özellikle fıkıhta, alimler ne diyor? Ebu hadis sahihindedir, diğeri Ebu Davud'dadır mesela. Bukhari, Müslim diğerlerine ne yapılır? Diğerlerine tercih edilir o zaman. Öyle değil mi? Bir, iki hadis çarpıştı, biri Bukhari, Müslim'de, biri Ebu Davud'da. Hangisi tercih edilir? Bukhari, Müslim'deki tercih edilir. Neden? Çünkü Bukhari ve Müslim'in adamları her zaman nedirler? Diğer hadisçilerin adamlarından daha kayıt konusunda, ezber konusunda daha sağlamdır, daha mutkindirler, daha davettirler. Bu hadisin Bukhari ve şeydeki lafzında neydi? İmam Nevevi'nin sözü geçtiği gibi ne'an Hazreti Ayşe'nin sözüdür. Yani kendi nefsini tasdik eder. Allah insanların her gizlediğini bilir değil mi? Evet diye. Aynı şekilde arkadaşlar diğer şey geldi, bir hadis geldi önümüze. Bu hadisin problemi var. Ne problemi var bu hadisin mesela? Bu hadisin problemi sahabeye şey yapıyor, sahabeye zarar veriyor yani. Sahabenin adaletine, şahsiyetine zarar veriyor. Alimler ne yapıyorlar? Sahabeye zarar vermeyeni, zarar verenin üzerine tercih ediyorlar. Zarar vermeyen rivayet Ayşe'nin kendi nefsini tasdik etmesi. Öyle değil mi? Zarar veren rivayet ne? Zarar veren rivayet ise peygambere soru sorması. Tayyip neden? Çünkü alimler arkadaşlar diyorlar iki rivayet birbiriyle çelişti mi eflal olan sahabeye ayıp yüklememektir. Öyle değil mi? Böyle olunca da diyorlar sahabeye ayıp olmayacak mesele, ayıp olan rivayette ne yapılır? Tercih edilir. Zaten Hazreti Ayşe'ye böyle bir şey söylemek ne demek? Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi ehli beytine dahi tevhidi öğretememesi demek. Hazreti Ayşe yeni Müslüman olmamış. Öyle değil mi? Hazreti Peygamber'in dahi evindekilere dahi doğru düzgün tevhidi öğretememesi manasına ne yapıyor? Öğretememesi manasına geliyor. Yani Peygamber'in yanından biri ve ümmetin fakihi olan Ayşe değil mi? Böyle bir meselede cahil olacak. Bir de arkadaşlar şu noktaya çok dikkat edin. Yani bu Hazreti Ayşe'nin meselesinde söylüyorum. Bu size bir kaide olsun. Her meselede bunu kullanabilirsiniz. Zaten envat meselesini düşünün. Adamlar küfür ameli yapmak istedikleri anda peygamber ne diyor? Subhanallah diyor. Bu Beni İsrail'in Musa'ya bize ilah yap dedin demesinin aynısıdır diyor. Öyle değil mi? Peygamber meselesinde sen böyle diyor mu demiyor mu? Diyor. Anlamadım. Allah subhanahu ve teala münafıklardan Kur'an-ı Kerim'de konuşurken ne diyor mesela? Münafıklar bir söz söylüyor anında. İşte onlar küfür sözünü söyledi. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ İşte onlar küfür sözlerini söyleyip kafir oldular diyor. İstihza olayında, Tövbe suresinde, dalga geçme olayında لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Bir yerde küfür ameli çıktı mı Allah'ın ve Resulünün susması mümkün değildir. Bir yerde küfür ameli çıktı mı Allah'ın ve Resulünün susması mümkün değildir. Resul susarsa Allah'ın ona indirdiğini insanlara ulaştırmamış demektir. Öyle değil mi? Çünkü Allah'ın ona indirdiği en büyük mesele tevhidin anlatılıp şirkin yeryüzünden kaldırılması. Öyle değil mi? Hazreti Ayşe küfür sözü söyleyecek. Yani bu hadisle istidlal edenlere diyoruz. Peygamber de ona hiçbir şey demeyecek. Yani bir de üstüne de kısa devamında ona hediye ediyor bir şey peygamber. Yani mümkün mü böyle bir şey? Hazreti Ayşe küfür sözü söyleyecek. Peygamber ona hiçbir şey söylemeyecek. Ona bunun küfür olduğunu anlatmayacak. Ona bunun doğru yönünü ispat etmeyecek. Böyle bir şey ne olamaz? Böyle bir şey mümkün değil. Ki peygamberin siretine baktığımız zaman peygamber küfür amelini gördüğünde sustuğu da ne değildir? Sustuğu da vaki değildir. Bu da bize ne? Bu bizim için bir kaide olsun. Diğer meselelerde de kullanacağız bunu. Peygamberin susması böyle bir şeyler ne değildir? Mümkün değildir. Bu da bize ne gösteriyor? Böyle bir olayın aslen vaki olmadığını, aslen vaki olmadığını, velev vaki dahi olsa istisnai bir meseledir. Herkes için ne değildir? Herkes için geçerli değildir. Öyle değil mi? Üçüncü nokta arkadaşlar, Hazreti Muaz'ın neyi? Hazreti Muaz'ın secdesi. Yanlış anlaşılan olaylardan biri. Hazreti Muaz'ın secdesi neydi arkadaşlar? Hazreti Muaz Yemen'den geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor. Ne yapıyorsun ey Muaz diyor Peygamber. O da diyor ki yani ya Resulallah diyor ben baktım diyor oralarda insanlar yani tazim ettikleri insanlara secde ediyorlar. Diyor ben dedim ki biz de Resulullah'a secde edelim o zaman. Öyle mi? Peygamberimiz diyor hayır yapma diyor. Secde etme diyor. Eğer diyor ben birine secde et deseydim diyor ben kadına kocasına secde etmeyi emrederdim. Kadına kocasına secde etmeyi emrederdim diyor. Şimdi bu hadise alıyorlar diyorlar Hazreti Muaz peygambere secde etti. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz secde etmesine rağmen Muaz'a bir şey demedi. Yani sen kafir oldun hemen tövbe et demedi diyorlar. Bu da gösteriyor ki herkes ne dedi böyle yani Muaz bile böyle bir hataya düşüyorsa o zaman herkes böyle bir meselede ne olabilir? Herkes böyle bir meselede cehaletten mazur olabilir diyorlar. Şimdi biz zaten derste bakın şeyh dikkat ediyorsanız cehaletin var olduğunu ispat etti. Ama cehaletin ispatı böyle şey değil yani herkes cahildir veya de hiç ihtimal olmayan nasları getirip buna kullanmak da ne değil? Buna kullanmak da doğru değil. Şimdi bu hadisi şöyle bir düşünün arkadaşlar. Birincisi hadisin hiçbir lafzında Muaz'ın peygambere namaz secdesi gibi secde ettiği diye bir şey yok. Arapçada secde, tahiyye secdesi de var. Öyle değil mi? İnsanın selam vererek birine secde etmesi. Buna secde-i tahiyye diyorlar. Öyle değil mi? Şimdi hadisin nasında Muaz tahiyye secdesi mi yapmıştır? Rububiyet secdesi mi yapmıştır? Yani Allah'a yapılan secdeyi mi yapmıştır? Yoksa selamlama secdesini mi yapmıştır? Hiçbir açık işaret var mı? Hiçbir açık işaret yok. Tabii hiçbir açık işaret olmayan meselede neye dayanarak diyorsun Muaz? İşte peygambere küfür, yani onu küfre sokacak bir secde yaptı. Peygamber onu tekfir etmedi. Neye dayanarak bunu söylüyorsun yani? Böyle bir şey olamaz öyle değil mi? Çünkü şey açık değil. Şimdi normalde genelde bakın özrü bil cehle bunu delil olarak kullananlar hep ne derler işte? Bir insanın kafir olması için küfrün çok açık olması lazım işte. Yani onların yanında küfür diye bir şey de yok aslında. Yani parlamentoya girmek açık küfür değil, vahdeti vücut açık küfür değil. Ondan sonra kabre secde etmek açık küfür değil, tavaf etmek açık küfür değil. Yani ne o zaman açık küfür sizin yanınızda ne? Diye böyle bir problemleri var. Burada Hazreti Muaz'ın yaptığının bırak açık küfür olması, küfür olmasına dair delil yok. Nasıl siz bunu alıp kendi meselenize ne yapıyorsunuz, delil olarak kullanıyorsunuz? İkinci nokta arkadaşlar, Hazreti Muaz'ı peygamber hatırlıyorsanız Yemen'e ehli kitaba tevhid öğretmek için göndermişti. Öyle değil mi? Git diyordu senin bu geldiğin kavim ehli kitaptır. Onları ilk çağırdığın şey Allah'ı birlemek olsun. Tevhid olsun diyordu. Daha tevhidle şirki birbirinden ayırmayan bir insanı Peygamber aleyhissalatü vesselam Yemen'e şeye gönderiyor. İnsanlara tevhid öğretmeye gönderiyor. Yani peygamber sağa sola gönderdiği davetçiler tevhid öğretsin diye kendileri tevhidi bilmeyen müşrik olan insanlar, şirk ameli yani müşrik derken şirk ameli işleyen insanları Peygamber aleyhissalatü vesselam gidin insanları şey yapın işte gidin insanları şirkten kurtarın diye sağa sola gönderiyor. Böyle bir şey akıl edilemez. Öyle değil mi? Tevhidi öğreten insanın daha tevhidi bilmemesi ve peygamberin de bunu sağa sola davetçi olarak göndermesi böyle bir şey ne yapılamaz arkadaşlar? Böyle bir şey kesinlikle ve asla düşünülemez. Üçüncü nokta arkadaşlar bitti mi ya? Üçüncü nokta ne üçüncü noktamız arkadaşlar? Muaz küfür ameli işliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da öyle hiç Muaz'a hiçbir şey demiyor. Yani ben bir kadına diyor secde etmeyi emretseydim yani bir adam birinin birine secde etmesini emretseydim kadının kocasına secde etmesini emrederdi diyor. Şimdi böyle olunca da peygamber şirki görüyor ve şirkten susuyor. Bir önceki kaydede de söyledik ya. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şirki gördüğü yerde şiddetli bir şekilde ona inkar etmemesi ne değildir düşünülemez. Yani bir de Muaz gibi yıllardır Müslüman olmuş biri. Zaten Muat'a daha adamlar dün bir bugün iki Müslüman olmuşlardı. Peygamber direkt adamlara ne dedi hemen? Direkt adamların yüzüne karşı adamlara söylediği şey işte siz Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi işte bize ilah kıl dediniz dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Muaz'a ise ne yapmıyor? Muaz'a ise hiç bir şey demiyor yani böyle sanki gayet normal bir meseleymiş gibi Muaz'ı ne yapıyor? Muaz'ı geçiştiriyor. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Selamlama secdesi dediğimiz meselede mesela İmam Şevkani diyor ki Kişi diyor eğer velev ki yere de kapansa diyor secde etse. Mesela Arapların ve Acemlerin meleklerine yaptığı gibi diyor. Rububiyet kastıyla yapmasa kafir olmaz diyor. Yani mesela diyelim bir toplumda bu tazim göstergesidir. Ama adama Allah olduğuna inanmıyor yani adam. Adamın Rab olduğuna inanmıyor ama onlarda tazim göstergesidir bu yani. Bu adamı küfre sokmaz diyor. Haramdır sadece diyor. Bu adamı hiçbir şekilde ne yapmaz? Bu adamı hiçbir şekilde küfre sokmaz diyor. Çünkü niye yani? Hareket midir adamı küfre sokan? Yok. Adam harama düşmüş olur ama ne değildir? Kastı ona, kastı ona onun Rab olduğu manasında değildir. Yine arkadaşlar yanlış anlaşılan noktalardan biri havariler kıssası biliyorsunuz meşhur. Havarilerin kıssası. Havariler biliyorsun Hazreti İsa ne demişti? İskal al-havariyyuna ya İsa ibn Meryem hel yestati'u rabbuke en yunezzile aleyna ma'ideten minessemâ kâlet tequllâhe in kuntum mu'minin. O havariler İsa'ya demişlerdi ki bize senin Rabbin gökyüzünden bize sofra indirebilir mi? Demişlerdi. O da ne demişti? O da demişti ki Allah'tan korkun müminler iseniz. Şimdi birinci nokta arkadaşlar burada bir defa kıraat ulemaları hel yestati'u rabbuke ile beraber hel testati'u rabbuke lafzını da getiriyorlar. Ey İsa senin yani senin gücün yeter mi? Hel testati'u rabbeke? Sen Rabbinden istemek isteyebilir misin? Yani bizim için gökten bir sofra indirmesini isteyebilir misin? İza vucide ihtimalu batala istidlalu evvelen. Yani bir konuda ihtimaller çıktı mı artık onunla istidlal yapılmaz. Öyle değil mi? Bu ayette de racih alimlerin yanında yani bazıları testati'u lafzını ne yapmışlar? Testati'u lafzını tercih edecek. Yestati'u değil de testati'u tercih edecek. Yani sen Rabbinden istemeye ne yapabilir misin? Sen Rabbinden istemeye gücün yeter mi diye böyle bir şey söylüyorlar. Velev ki diyorlar hel yestati'u rabbuke olsa da yani senin Rabbin sana şey yapar mı? İcabet eder mi ey Musa? Şey ey İsa yani hani Rabbinin gücü yeter mi değil de hani sen ona dua etsen acaba sana icabet eder mi? Manasında anlaşılabilir ayetten diyorlar. Bu ayeti düşünseniz manada anlaşılıyor gerçekten. Hani Arap lügatında bu tarafa da çekiliyor. Yani illaki Rabbin gücü yeter mi değil de Rabbin sana şey yapar mı? İcabet eder mi? Yani sen istesen Rabbin senin üzerine şey yapar mı? Sofra indirir mi diye bu da anlaşılır. Üçüncü nokta arkadaşlar. Velev ki diyelim havariler böyle bir şey yapmış oldular. Havariler böyle bir şey yapsalar biri çıkıp diyebilir ki buradan bunlar daha yeni Müslüman olmuşlardı. Hazreti İsa'ya iman etmişlerdi. Yeni Müslüman olan insanların öyle değil mi? Dinin bazı konularında daha öğrenmemişlerse, imkan bulmamışlarsa hataya düşmeleri nedir? Hataya düşmeleri alimler yanında affedilen bir şeydir yani. Çünkü daha yeni Müslüman olmuşlardı diyebilir. Dördüncü nokta arkadaşlar. Ayetlerin devamında havariler ne için bunu söylediklerini söylüyorlar? Rabbilerinin ayetlerini görmek istedikleri. Daha fazla iman edip yakin derecesine gelmek için. Öyle değil mi? Yani insanın mesela Allah subhanahu ayet istemesi. Öyle değil mi? Bu onun kudretinde şek şüphe ettiği değildir ki. Mesela insan Allah'tan bazen ayet ister. Ne için? Görsün de insanın imanı daha da ne olsun? İnsanın imanı daha da kuvvetlensin. Havarilerin yaptığı da ne olabilir? Havarilerin yaptığı da bu yönden olabilir. Velev diyelim havarilerin yaptığı küfür oldu. Böyle diyelim havariler ne küfür işlediler yani. Allah'ın bir sıfatında sadece şek şüphe ettiler. Allah'ın sıfatlarındaki ilim neye ihtiyaç duyuyor arkadaşlar? Allah'ın sıfatlarındaki ilimin ihtiyaç duyduğu şey tafsilatla ilim istiyor. Yani Allah'ın işte alim olduğu, kadir olduğu bunların hepsini bilmek ne lazımdır? Tafsilatla ilim istiyor öyle değil mi? Bu konularda tafsilatla ilim isteyen meselelerde de hafi meseleler diyoruz. Gizli meseleler, çok açık olmayan meseleler diyoruz. Bu meselelerde alimler zaten insanları mazur görüyorlar. Öyle değil mi? Böyle bir problem yok. Problem nerede? Bunu alıp getirip çok açık, bevah ilim ortamında yaşayan insanların üzerinde ne yapmak? İlim ortamında yaşayan insanlara bunu kullanmak. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu konuda mesela bunun gibi ne var? Hani beni yakın, ondan sonra beni parçalarımı, birazını küllerimi denize atın, birazını karaya atın. Ki Allah eğer beni diriltirse diyor şey yapar bana. Bana çok acayip azap eder diyor. Kimse azap etmediği gibi azap eder. Allah yere diyor topla, denize diyor topla getirdiklerini. Adama diyor niye böyle yaptın? Senin korkundan diyor ya Rabbi. Allah onu affediyor. Niye Allah onu affediyor? Bak bu adam Allah subhanahu aleyhi ve sellem iman etmiş. Onun insanı dirilteceğine iman etmiş. Öyle değil mi? Ama nerede problem yaşamış bu adam? Yani adam diyor ki acaba kendimi yapsam Allah beni diriltemez, ben de onun azabından kurtulurum diye. Allah onun bu korkusundan dolayı onu ne yapıyor? Allah onun bu korkusundan dolayı onu af ediyor. Bu da aynı meseledir. Neden? Çünkü adam kudret sıfatında, yani adam kudret sıfatını bilmeyebilir. Çünkü kudret sıfatı gerçekten ilim isteyen bir mesele. Öyle değil mi? Kudret sıfatı, Allah'ın sıfatlarını düşünün. Yani böyle misakla, fıtratla bilinecek bir de böyle misak ücrettir diyenlere göre olsa, Allah misakın içerisinde insanlara şey anlatmıyor. Esma sıfatını anlatmıyor yani. Öyle değil mi? Onun için insanlar bunda ne olabilir? Cehaletle mazur olabilir. Tabi bu son zikretmiş olduğum hadis ne? Bu işte adam beni yakın, daha sonra parçalarımı, küllerimi dağıtın dediği meselede mesela. Orada işte genelde bazıları şey diyor, yok diyor bu adamın yapmış olduğu küfür değildi. Ve alimlerin hiçbiri şey yapmıyor yani. Alimlerin hiçbiri bu adam cehaletle mazurdu demiyor kesinlikle. Bu ben söylemiş olduğum görüş kimin görüşü? İbn-i Teymiye'nin görüşü. Alimlerin diğerleri diyorlar tevil etti. Kimisi diyorlar işte bu adam sadece kudrette şek etti. Ve bu da bizden önceki milletlerde daha tam şey gelmemişti. İlim onlara ulaşmamıştı. Tekfir edenler var bu adamı. Yani İmam Taberi gibi bu adam diyor kafirdi diyor. O eski şeriatlarda diyor kafiri Allah affederdi diyor. Bizim şeriatımızda müşrik kafir affedilmez diyor. İlama aferi. Ama genelde olayların ruhuna baktığınız zaman neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Genelde olayların ruhuna baktığınız zaman istisnai meselelerin alınıp ne yapılması? İstisnai meselelerin alınıp da nereye getirilip konması? İstisnai meselelerin alınıp da getirilip işte hiç yerine değil de böyle genel olarak umumi yerlere konmasından dolayı ne oluyor? Umumi yerlere konmasından dolayı böyle büyük şeyler, problemler yaşanıyor. Ve ne oluyor? Cahil insan alimden çok daha mutlu oluyor. Cahil dünyada ahirette elini kafasının altına koyup keyif çatıyor. Alim dünyada ahirette azap görüyor. Yani böyle bir olay maalesef çıkıyor. Ve en pis ammiye dahi şimdi hiçbir şey bilmeyen adama küfür amelinden bahsetti mi? Ya cahil cahil diyor. Cahil öz, cahil mazurdur diyor. Neden? Çünkü bunlar öyle bir kapı açtılar ki cehalet konusunda. Yani insanlara öyle kapılar açtılar ki özellikle mesela Araplarda polis ya polis. Polis adama diyor ki işte ya diyor niye öyle diyor polis, muvahhid polise diyor ki sen kafirsin diyor. Yani diyor sen devletin şeyine yer alıyorsun. Ya ona diyor ya şeyh biz bilmiyoruz diyor. Cehalet şey değil mi diyor. Cehalet özür değil mi diyor. Polis dahi bunu biliyorsa öyle değil mi? Demek ki bu nedir? Bu gerçekten büyük bir yani bak kendi dininde kafirlerin yanında yer almanın küfür olduğunu öğrenmemiş ama cehaletin küfür amelinde özür olduğunu öğrenmiş. Yani bu meseleler ilim talebelerin dahi çok çok sonradan anladığı meseleler. Bizim polis dahi hiçbir şey anlamadan cehalet meselesini ne yapacaklar? Cehalet meselesini kavramış ve adama deliller getiriyor işte. Ya Muaz secde etmedi mi diyor. İşte zaten envatta böyle olmadı mı diyor adam. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Eyazübillah. Bu da gösteriyor zaten özellikle Peygamberin bahsetmiş olduğu cehennem kapısında bekleyip de onlara icabet edenleri cehennemin içine atan ve bizim dilimizle konuşan, bizim cildimizden olan insanlar ne yapmışlar? Bizim cildimizden olan insanlar çıkmışlar piyasaya. Peygamberimiz Hüzeyfe diyor ya, böyle insanların çıkacağını haber veriyor. Bizim dilimizle konuşan, bizim rengimizde olan, bizim cildimizde olan cehennem kapısının beşileri, icabet edeni cehenneme atan minberler, minber alimleri ne yapıyorlar? Bu meseleleri insanlara bu şekilde öğretiyorlar. Sanki küfür ameli işleyin ama cahil olun. Sakın okumayın ha. Sen okudunuz mu kurtuluşunuz yok. Okumayın. Ne yaparsanız yapın. Gidin sofi olun, gidin oy verin ama cahil kalın. Sormayın hiç kimseye. Bu şekilde Allah'ın izniyle nesiniz, bu şekilde Allah'ın izniyle kurtulursunuz diye böyle bir ney var? Böyle bir anlayış cehalet meselesinde maalesef var. Ve bu da büyük şer kapılarını ne yapmıştır? Büyük şer kapılarını açmıştır. Ve son olarak arkadaşlar tavsiye olarak söylüyoruz bunu. Cehalet meselesinde İnsan eğer işin içinden çıkamıyorsa, insana iş karışık geliyorsa, insan ne yapar? Her zaman söylüyoruz. İnsan bu sahada müştehidliğini ispat etmiş, bu sahada alimliğini ispat etmiş ve Allah yolunda sürekli bedel ödemiş. Yani hani böyle söylediğinde, böyle söylediğinde hiçbir kaybı kazancı olmayacak insanlar vardır ya. Böyle bir alime ne olması lazım? Böyle bir alime tabi olması lazım. En azından onun görüşüyle, delillerine bakıp tabi, onun görüşüyle yürümesi lazım. Yoksa işte yıllarca ben anlamıyorum, vallahi kafam çok karıştı işte bilmem ne deyip de böyle ne olmaz, bu şekilde olmaz. Yani her şeyden uzak kalıp, ya valla ben anlamıyorum işte mesela, bu değil. Ve benim, yani cehalet meselesini bitirdik Şeyh Abdülkadir İbni Abdülaziz'de. İnşallah eğer cehalet meselesini anlatmış oldum, yani konuların yerini değiştirdik bazen. Öyle değil mi? başlıkların yerini değiştirdik bazen. Konu daha iyi anlaşılsın diye. Kitap otursun diye yaptık böyle bir şey. Ve ki ana kitaptaki görüşlere kelime kelime bağlı kalmaya çalıştık. Anlatmış olduklarına bağlı kalmaya çalıştık. Yine de hata yapmışsak da mümkündür, insanız. Bu hata bizdendir. Doğruluklar da hepsi nedir? Allah'tan ve şeyhin Allah'ın ayetlerinden, peygamberin hadislerinden getirmiş olduğu güzelliktedir. Benim burada söylemek istediğim şey, bu şey meselesinde, cehalet meselesinde bu konu bittikten sonra dediğim gibi, yani bir tavsiye olarak, kim bu konuda eğer ben işin içinden çıkamıyorsam diyorsa, birinci tavsiyem benim, ne yapsın? Bir alimin bu konudaki görüşüne adım adım tabi olsun. Ama öyle rastgele bir alim değil. Bir, bu sahada müştehit olacak. Çünkü bu saha biliyorsunuz artık müstakil bir ilim oldu yani. Bu iman küfür meseleleri, cehalet meseleleri, akide meseleleri, yani akidenin içindeki bu mesele, vaat vaid meselesi artık müstakil bir ilim oldu yani. Bu şeyde müştehit olan bir insan olursa bunu ne yapmak lazım arkadaşlar? Buna tabi olmak lazım ve bu adamın ne olacak? Bu sözleri söylerken kaybedeceği bir şeyi olmayacak yani. İşte adam zaten ömrünü bu yola feda etmiş. Adam zaten cezaevinde. Adamın kaybedeceği bir şey yok yani. Kazanacağı bir şey yok adamın. Böyle bir alim olması nedir? Tercihe şayandır özellikle. İkinci nokta arkadaşlar, yine cehalet meselesinde insan tam davetlere mümkün olmadığından dolayı mümkün olduğu kadar insan şahsı hakkında bir, yani normal konuşurken böyle şunlar hepsi kafirdir, bunlar hepsi bilmem nedir dememesi, öyle değil mi? Yani dinini bu kadar basite almaması, çünkü tekfir meselesi gerçekten çok ağır bir meseledir. Şahsı gördükten sonra veya yani sağlam nakillerle, adaletli şahitlerle birinin böyle bir söz söylediğine dair duyduktan sonra, duyum aldıktan sonra, ondan sonra yani kişinin durumuna bakması en nedir? Şahıs şahıs kişinin durumuna bakması en güzel olanıdır. Böyle olunca da özellikle hem yeni olanlar, bu meseleyi bilmeyenler ayakları kaymaz. Yani tekfir dediğimiz probleme ne yapmazlar? Tekfir dediğimiz probleme düşmezler. İnsan özellikle, yani özellikle bu işi bilen insanlar olarak toplumda anılan insanların yapmış olduğu hareketlere çok dikkat etmeleri lazım. Neden? Çünkü insanlar onları örnek alıyorlar bu konularda. Özellikle de neler? Özellikle de gençler örnek alıyorlar bu konularda. İnsan biraz daha böyle yavaş hareket etse, biraz daha böyle işte duruma göre hareket etse, kişinin şahsına göre ve her zaman ihtiyat mezhebini alsa en güzeldir. Ama tabii açık küfür işleyen, açık küfür yapan birine de işte aman ihtiyat olsun, aman bilmem ne olsun diye tekfir etmemek de, bu da ayrıyeten itikatta nedir? Bu da ayrıyeten itikatta başka bir problemdir. Öyle değil mi? Kafire kafir diyememek de büyük bir problemdir. Kafir olmayana kafir demek de problemdir yani. O zaman ne yapmak lazım en güzel işte? Yavaş adımlarla, sağlam adımlarla tekfir meselesinde yürümek lazım ve şahsın haline güzel bakmak lazım gerçekten. Ondan sonra insan ne yapar? Kafirse zaten nedir? Kafirse zaten kafirdir. Ve maalesef maalesef şeyhin de dediği gibi bugün birçok insan cehaletle mazur değildir. İlim her tarafta çoğalmıştır. Kitapta son nokta yani. İlim her tarafta çoğalmıştır. Rabbani alimler vardır. Tevhid ehli insanlar vardır. İnsanlar istese bunlardan öğrenebilirler. Fakat insanlar bundan ne yapmışlardır? İnsanlar bundan yüz çevirmişlerdir. Eğer Peygamberimizin döneminde peygamberden önceki insanlar müşrik diye öldürürse babalarını taklit ettiklerinden dolayı ve sadece Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl hiçbir şey bilmiyordu. Sadece bile tevhidi biliyordu yani işte. Putlara kesileni yemiyordu. Allah'tan başkasına ibadet etmiyordu. Bu kurtuldu. Diğerleri ne oldular? Diğerleri helak oldular. Eğer o ortamda, ilmin yaygın olmadığı bir ortamda, kimsenin anlatmadığı, tek uyarıcı Zeyd ile Varasa'ydı. Yani böyle insanlara anlatan arasına iki tane uyarıcının olduğu yerde insanlar eğer değil mi? İnsanlar eğer mazur olmadıysa, şimdi bu kadar uyarıcının olduğu, Kur'an'ın yayıldığı, sünnetin yayıldığı kitapların çok olduğu yerde insanların mazur olması çok çok daha nedir? Çok çok daha zordur diyoruz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ